إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñigi delu ci wat ci tawfiqu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal su bëggu jot ci sun téré bobu di sharh al-qawa'id al-arba'a bu al-sheikh al-allama salih al-fawzan hafizahullahu ta'ala. Mu melni ba légui ñigi ci ñettelu règle bi, té muy règle bi nga xamni borom téré bi daf ci doon xamle ne bokkaale kat yu jiitu ya kat ñoom de dañoo nekkoon ñoo xamanteni ni ci mbir yeen jëloon doon ko bokkaale ak borom bi tabaaraka wa ta'ala dañ cee wute woon. Am nañu jëloon mbir yoo xam ne dañoo am xel, am nañu jëloon mbir yoo xam ne amuñu xel. Am ñu taamu woon ñoo xam ni ñu sell lañ, ñu baax lañ, ñu mel ni malaaka yi ak yonante yi ak nit ñu baax ñi. Am ñu taamu woon yeneen mbir yu wuuteeg yooyu. Mu ne waaye yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee dafa daal di jàmmarloo ak ñoom ñëpp, te tàqatlewul seen diggante. Tàqatlewul diggante ki doon jaamu xeer wala garab ak ka nga xam ni doon na jaamu malaaka wala yonant wala nit ñu baax ñi. Mu indi woon ay tegtal di wane ni gaañe kat tàbbi woon nañ ci jaamu jant beeg weer wi. Sunu borom wàcceb ayab alquran ne leen laa tasjudu li shamsi wala lil qamar, bu leen jaamu jant bi, bu leen jaamu weer wi, ay bu leen sujjootal jant bi, bu leen sujjootal weer wi. Kadhalika gaañe tàbbi woon nañ ci jaamu li nga xamante ni mooy malaaka yi. Ayab alquran ñëw naan wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba, ab yonante de sunu borom du ko yónni jox ko téere. Mu ñëw naan nit ñi jàppee leen ma ku ngeen war a jaamu, jàppee leen ma seen borom, wala boog jàppee leen malaaka yi seen borom. Kadhalika sunu borom ma ngay nettali la nga xam ni dana ko wax ak Isa ibn Maryam ca ña nga xamante ni nii kat doon nañ jaamu ay yonant. Ba Isa moom ci boppam di weddi magoog di wane ne moom kat amut benn yoon mu woo nit ñi ne leen kaay leen jaamu ma, ndax kat loolu du moomeelam, du cëram, du àqam. Waaye kay la nekkoon cëram mooy mu woo nit ñi leneen kaay leen jaamu seen borom. Kon nga gis ne yonant yi kat la nekkoon seen cër mooy ñu won nit ñi yàlla, xamal nit ñi yàlla, jàngal nit ñi yàlla. Waaye ñoom nekkuñu woon ñoo xam ne dañuy wone seen bopp ba ngoog, wala boog dañuy xëccug njaamu jëme ci seen bopp. Loolu moo tax ñu baax ñi ñëw seen ginnaaw kadhalika, foofu lañ teg seen tànk ba ngoog, xamal nit ñi yàlla, won nit ñi yàlla, waaye nekkuñu woon ñoom di wone seen bopp. Ndax kat ñoom lu ñu mënoon am ci mbaax ak lu ñu mënoon am ci ay xéewal wala ci xeetu xarbaax, loolee ci sunu borom tabaaraka wa ta'ala lay bawoo. Loolee mi ngi tàbbee ci coobare borom bi tabaaraka wa ta'ala. Kon du loo xam ne ñoom dañ ko daan jël di ko wootewoo wala di ko ndamoo wala di ci di ko utiliser di ci xëcc nit ñi wala ci beneen anam. Bu ko defee sunu bindu tay bi borom téere bi ñëw mu ne wa dalilu salihin, tegtal bi wane ne gaañe kat am na ñoo xam ne tàbbi woon nañ ci jaamu nit ñu baax ñi. Mu ne qawluhu taala, mooy waxu borom bu kawe bi, ulaika alladina yaduuna yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. mune sunu borom neena ñoñe ngeen di jaamu ulaika alladhina yad'una ñoñe ngeen di ñaan ñom de yabutaguna ñagay sakku ila rabbihim fasen borom bango ila rabbihim fasen borom kon ñagay sakku ci sen borom amut lenen lo xamanteni ni doxna ci digeunte bi mo xam jant bi la mo xam wer wi mo xam ab xaram la ab xeer wala garab wala yonent wala nit ku bax wala malaka ila rabbihim directement bango ila rabbihim directement al wasilata akuk jege manam lo xamanteni ni ci ay jëf dañ koy def ngir jege sen borom su fekke nak mbir mi non la tedde sunu borom ne ayyuhum aqrab kun yeen ak ñom ku gëna jégé ñele nga xamni dañuy sakku akub jégé directement ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ci di def li borom bi diglé bayyi la mu téré yeen ngeen ñew di jokku ci ñoñé di leen ñaan di xettali ku ci ñom di wakirlu ci ñom di wat ci ñom yeen ak ñom ku gëna jégé te ngeen ni la tax ngeen di def lolu moy sakku jégé borom bi tabaaraku wa ta'ala xam nga yeen ngi fataliko aya bobé fa gañu don wax nan ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa mango sunu bokalé yi dé jaamuñ len ludul né dañoo bëgg rek ñom ñu jégel ñu sunu borom akku jégé kon sunu borom nak posé fi ak question di woné né ké di dem ci yalla directement di jaamu yalla directement gis nga buy ñaan ñaan yalla directement buy xettaliku xettaliku ci yalla directement ak yow mi nga xamanteni ni nak dang fe bayyi yalla nga jokk ci koku di xettaliku ci koku yaakar koku di wakirlu ci koku te ne nga da nga bëgg jégué yalla yow koku gëna jégué yalla sunu borom mu ne kon ayyuhum aqrab yen ak ñom ku gëna jégué ñom dañu nga gor gorlu di def lo xamni daf leen di jégal seen borom mune rax ca doli wayarjuna te ñom ñangay yaakar rahmatahu seen yermade borom waya khafuna ñangay ragal azabahu seen bugalu borom kazalika lax ci doli sunu borom tuddu benen critère bu am solo moy ndekete gañu ñe kat jaamu bañi jaamu seen borom muy gañu sel ñu bax ñoñe jaamu bañi jaamu seen borom ñang ko tek lan ñang ko tek ci yaakar ak ragal yaakar yermane borom bi tabaaraku wa ta'ala ragal mbugalam lego leg na nga deg ñene nit ñi xawa naxu ci ben concept bo xamni dafa wuté ak sharia doko fekk ben yon ci sharia ndax sharia mom nit ñu bax ñi mu tuddu ñep ci yonante yek malaaka yek gis nga ko nit ñu sell ñek walu yek ñeneen ñep da nga leen di fekk seen concept ci jaamu yalla ci li la teggu ma nga teggu lan yaakar yermane borom bi ragal bugalam ma nga sunu borom ci bopam gis nga ko moy xuppe jaam yi ci mbugalam nga deg mu nan dalika yukhawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun gis nga mu ne sawara so sede mbugalum sawara so sede mom la sunu borom di xuppe ay jaamam ay sama jaami ragal len lego le nga deg ko xamni mom san bo defun dank julli gu wer sax munuko chatte julli deseta ko xam faratay julli desene ko xam nga deg mu nan jaamuma yalla ngir yaakar wala jaamu yalla ngir ragal waye damay jaamu yalla ngir jaamu yalla rek mago lolé wax ju yakul la mago ak njumte gu reey la cheikh fawzan mune ay bi de day wone ni amna fi ño xamni kon tabbi nañ ci jaamu ñu bax ni ci ay mindeef mune ndax ay bi mufassiruni dañ ci wax ñu ne melni ibnu abbas mujahid dañ wax ñu ne ay bi ma nga wacc ci isa ak yaayam ak kuñu wax uzair ko yahudi jëlon doon ko jaamu doon wax ni doomu yalla la mune sunu borom di xibaar ne isa yaayam ak uzair ñoom ay jaami yalla lañ ñom de dañuy gor gorlu di wut li len jégal sen borom mango ñoñe jëluñu ben yoon mbindeef doxale ko sen digënté ak sen borom jëluñu jant bi jëluñu wër wi jëluñu ay malaaka jëluñu ay yonant jëluñu leneen mango waye kay ñom ñi ngi fexelan taxaw ci li nga xamni mom la borom bi diglé bayyi limu téré lolé nak muy moyen bi nga xamanteni ni mo leen di jégal sen borom comme niko hadith waxe hadithu qudsi sama jam bi deful lu mu gëna bëgg ke mu def li nga xamni mom la faratal ci mom mune kon ñom dal ay jam lañu wax xamanteni ni kat ñangay jaamu sen borom di yaakar yermandem di ragal bugalam mune kon lolu day wone ne ñom kat ñu aajo wo sen borom lañ ay wey ñak lañ jëm ci sen borom kon kat ñangay jokk sen borom ci top mango mune ndax lan yabtaghuna ila rabbihimul wasila lamuy tekki moy alqurb akuk jege ñanga sakku yabtaquna ñanga sakku ila rabbihim jëm ci seen borom mom dong amut kenen de amut intermédiaire alwasila lu leen jegeel seen borom moyen bu leen jegeel seen borom mango ci lan ci top ko def li mu diglé mu ne kon lool day wone ne ñu bax ñoo ñe de mango nekku ñu ñoo xamanteni ni dañ leena wara jaamu ndax ñoom ay mindeef lañ yo xamni dañoo aajo seen borom way ñak lañ jëm ci seen borom ñangay yaakar yermandem di ragal mbugalam mu ne kon ku melni koke nekkut ko xamni wares nako jaamu mu ne ñaarelu wax bi ma nga bawo ci yeneen mufassiruni ku melni Abdullah ibn Mas'ud mu ne aya bi dafa wacc ci aw nit ñoo xamanteni ni ñi ngi bokkon ci bokale katu arab yi ñu doon jaamu ay jinne yi jekki jekki dal di tuub té nit ñi yeggu ñi ni jinné tuub nañ mango ñu continuer ba légui di leen jaamu mango suñu borom tabaaraku wa ta'ala wacce ay bi di leen xamal ni yeen ak ñeengen di jaamu ku gëna jégué yalla yeen ngi jaar ci jinné yoyu di leen jokk di leen jaamu di leen rendil di leen tuural di leen défar ay mbir té ñom tuub nañ bay taxaw ci di def la leen seen borom sante bay la mu leen téré kon yeen ak ñom kan moy ki nga xamanteni ni mom mo gëna jégué boroma mune ak ñaari kay bu mu ci mëna doon lamuy woné moy daganut ben yoon ñuy jaamu nit ñu bax ni mo xam dañ leen di ñaan wala dañuy wat ci ñoom wala dañ leen di jébalul wala dañuy xettaliku ci ñoom wala dañuy sukkas ndiku ci ñoom di wakkelu ci ñoom yoy yeb daganut ben yoon mako du ciagan yonanti kazalika yonanti daganut ñu leen koy defal ak way deggu yi ak wali yi ak salihini ñom ñep daganut ben yoon ñu jaamu len lutax mu ne ndax ñom ay jaam lañ yo xamni way ñak lañ jëm ci seen borom kon ku mel noni desu ko jaamu ndax ku aajo wo boromam la mago ki nga xam dafa aajo wo boromam yaakar yermandem ragal mbugalam ko kay wax deug kën du ko jaamu mago ndax mom kat du ko xamanteni mo bind ba am lepp mom lepp doylo lepp dedet waye kuñu bind la kuñu mom la kuy jaam boromam la bu ko defé kon bokki dañuy dal di taxaw fi inshallah ba ci bind bi di ñew ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayse defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.